0,9%. Sprawdź i dopasuj ofertę do swojej branży. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, poniedziałek, 7 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Sydney Pollack, Digital Style of Life. Siazwa! Chomiczówka, czyli Sydney Pollack, Digital Style of Life i szachmat. To na dzień dobry po godzinie piątej. 4 minuty po piątej, witamy Państwa. Poniedziałek, 7 kwietnia przed nami. Ani się obejrzeliśmy, a to już, proszę, 97 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed godziną 6, to już za niecałą godzinę. Zajdzie po 19, a dzień potrwa ponad 13 godzin. No i co najważniejsze, dnia się uzbierało tak minutkę, dwie dziennie i już mamy dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 5 godzin. A dziś imieniny Donata, Hermana, Przedsława i Rufina. Zdrowia życzymy, a o zdrowiu jeszcze będzie czas wspomnieć. Fair, but I'm no rebel. I depend. It all starts in the morning, just a quick look in your eyes. They're so big and meaningful, all I do is read the signs. Want to be your best friend, I should guess your reason's right. But the clues are hidden well, in the tangle of your mind. You don't seem to pay attention to my state of mind. After all, it's you, the moon, and the sleepless nights. I depend on you when you're down, I'm down too. When you're up, I'm in heaven. It's not fair, but I'm no rebel. A skill very few possess, the rest fall into trap. Happy moments lift us up, but they never seem to last. Fear of falling down alone makes me desperate to hold tight. No właśnie, zdrowia, zdrowia, byśmy zdrowi byli. 8 minut po godzinie 5. Małe ukąszenia, duży problem. Głównym tematem obchodzonego dziś Światowego Dnia Zdrowia właśnie są choroby wektorowe, czyli przenoszone przez komary i kleszcze. No a w naszym klimacie groźne są kleszcze. Mogą one przenosić wirusy, które wywołują kleszczowe zapalenie mózgu, albo bakterie, które są przyczyną boreliozy. Najbardziej charakterystycznym objawem tej choroby jest wędrujący rumień, choć nie zawsze. A jak uniknąć zakażenia i zminimalizować ryzyko ukłucia przez kleszcza? Najlepszym sposobem jest stosowanie różnego rodzaju środków odstraszających owady i pajęczaki. Po powrocie z lasu trzeba też bardzo dokładnie się obejrzeć, a jeżeli znajdziemy kleszcza, trzeba jak najszybciej go usunąć. Można zaszczepić się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, jednak na boreliozę nie ma szczepionki. No a z powodu łagodnej zimy w tym roku w lasach, na łąkach czy w parkach kleszczy jest bardzo dużo. Po łagodnej zimie, wiosna, ranek dziś mglisty, w dzień ma być pogodnie, ale tylko na południu, bo pochmurno i deszczowo na północy, z kolei po południu, na północy i na zachodzie możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni i południowo-zachodni, ciśnienie się waha się, a na termometrach w dzień od 15 stopni na Suwalszczyźnie, 18-19 w centrum, najwyższa temperatura na krańcach zachodnich, tam do plus 20 stopni. Kosę stopy, po co do tych dni unosisz się nad ziemią. Twe całe ciało czuje każdy tak, tu czucia me topnieją. Tak tańczysz, jakby tu nie było mnie, unosząc się nad ziemią. I nawet mój pozorny chłód i tam twych marzeń nie rozwieją. Lato, wiosna za pasem, 13 minut po godzinie 5, a właśnie wiosna, a tu już sucho, nawet powiedzielibyśmy i leśnicy to potwierdzają, bardzo sucho w lasach, przede wszystkim na Warmii i Mazurach. O tym, czy przed tym ostrzegają strażacy i leśnicy, trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje we wszystkich nadleśnictwach. Wilgotność ściółki spadła do 11-15%. No a jak wiemy, taką samą wilgotność ma na przykład wysuszone siano czy kartka papieru. Przez cały dzień strażacy nie odnotowali w regionie żadnego pożaru lasu, ale bardzo niebezpieczne są częste o tej porze roku pożary traw. Od rana ugaszano ich wczoraj 35. Na szczęście we wszystkich przypadkach były to niewielkie powierzchnie. Przypomnijmy, że za podpalenie grozi do 5000 zł grzywny, areszt, a w poważniejszych przypadkach nawet do 10 lat więzienia. Sucho w lasach i o tym warto pamiętać. O tym także przypominają i przed tym przestrzegają strażacy i leśnicy. 14 minut po godzinie 5. Szelest prasy to za chwilę. Są źródła takie, co nigdy, nigdy nie wyschną. Są czary takie, co nigdy, nigdy nie prysną. Jak ja, ja, ja. Bo tak trudno w słowa ująć to, wiara może stać się tym. Oprócz wiary nie ma nic, oprócz wiary nie ma nic. Są kwiaty takie, co nigdy, nigdy nie zbiedną. Są rzeczy takie, co zawsze, na zawsze będą. Jak ja. Wtedy czuję, że to, w co wierzę, gdzieś prowadzi mnie. Ostatni do ratunku port, gdy się umie wierzyć w coś, gdy się umie wierzyć w coś. Patrycja Kosiarkiewicz, jak ja wierzę. No i o tej wierze też z pewnością, bo i to również przebija się przez Państwa poranną korespondencję. Wierzę w to piękne, wspaniałe, pogodne lato. Pozdrowienia od wypoczywającego, ale aktywnie pana Tomasza ze Skarżyska. Teraz na Krajowej Siódemce w okolicach Chęcin-Tłok. W obu kierunkach prosimy o szczególną ostrożność. Na Skarżysku okolicach z samego rana przymarzło delikatnie. No, tak zresztą akcentujemy to, że jeszcze z samego rana chłodno, miejscami koło zera, a w ciągu dnia już, jak słyszeliśmy, od 15 do 20 stopni. Teraz 18. 18 po 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Ministerstwo Finansów idzie na wojnę z lichwą, a zamierza wprowadzić maksymalną wysokość karnych odsetek. O tym dziś Dziennik, który wyjaśnia, że limit ma dotyczyć karnych odsetek od niespłacanych na czas kredytów i innych kosztów ściągania takich należności. Nie powinny one być większe niż sześciokrotność stopy lombardowej MBP. Tak uważa resort finansów i takie ograniczenie zaproponował w założeniach do ustawy o nadzorze finansowym. Pożyczki z górnym limitem kosztów. O tym Dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Wyborcza. Oficjalnie w 2013 roku wydano niemal 40 tysięcy pozwoleń na pracę dla obcokrajowców. Ponad połowę z nich stanowili Ukraińcy. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że to oni są najczęściej pracującymi nielegalnie cudzoziemcami. Być może na zmniejszenie skali nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców wpłynęły sankcje wynikające ze znowelizowanej ustawy. Zdaniem wielu ekspertów są one drakońskie. Na przykład nielegalne zatrudnienie obcokrajowca jest karane ostrzej niż Polaka. Cudzoziemca zatrudnia. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. I jeszcze Dziennik Zachodni o tym, że dziś na trasach przy zbiorniku Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej odbędzie się nocny bieg poświęcony pamięci Tomasza Kowalskiego, pochodzącego z tego miasta podróżnika, maratończyka, alpinisty i człowieka wielkiej pasji. Był jednym z czterech Polaków, którzy 5 marca ubiegłego roku jako pierwsi ludzie w historii weszli zimą na 8-tysięcznik Broad Peak w górach Karakorum. Niestety nie zdołał donieść tego sukcesu do bazy. Zmarł dzień później w trakcie zejścia ze szczytu. Bieg rozpocznie się o 19.30, a udział w nim może wziąć każdy chętny. Startujący będą mieli do pokonania dystans 6 km, a po biegu zaplanowano ogniska i pokaz filmu dokumentalnego właśnie o Tomaszu. Bieg zorganizowali najbliżsi, również przyjaciele i członkowie Stowarzyszenia Aktywna Dąbrowa. Przypomnijmy, że dziś przypadają urodziny Tomasza Kowalskiego i tym biegu który ma uczcić pamięć Tomasza Kowalskiego. Dziś Dziennik Zachodni. Tyle z prasy, oczywiście więcej nie tylko z pierwszych stron gazet, ale także z prasy zagranicznej, no i z rozmów z komentatorami, publicystami. To i więcej w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 6. Tymczasem na Budziku 20 po 5. When it pulls you down, you better drop it. You better cut off the line. You better drop it. There is no way out but to stop it. 'Cause even when it's out of sight, it keeps on talking. It keeps on talking. To byłoby jeszcze tyle, no to tyle. No jeszcze by troszeczkę zostało, tak liczymy te 22,5 miliona. No prawie, 22 z niewielkim okładem, o tak czy inaczej. Starczyłoby na to i na to i na to. I o zdrowiu mówiliśmy dziś, bo Światowy Dzień Zdrowia, i o pieniądzach. A właśnie, o pieniądzach. Banknoty z nowoczesnymi zabezpieczeniami wchodzą do obiegu. Od dziś Narodowy Bank Polski rozpoczyna wprowadzanie na rynek zmodernizowanych banknotów o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł. Ten o nominale 200 zł na razie nie został zmieniony. Zresztą projekty graficzne też się nie zmieniły. Nowe zabezpieczenia sprawiły jednak, że banknoty wyglądają nieco inaczej. Największa zmiana dotyczy znaku wodnego. Pole zawierające to zabezpieczenie zostało odkryte, a to sprawia, że banknoty wydają się nieco jaśniejsze. Nowe pieniądze będą pojawiały się w obiegu stopniowo, w miarę wycofywania zniszczonych i zabrudzonych. Banknoty, które wcześniej trafiły do obiegu, pozostaną bezterminowo ważne. NBP szacuje, że firmy, które musiały dostosować maszyny przyjmujące otrzymujące pieniądze i wpłatomaty wydały na to kilkanaście milionów złotych. Bank centralny poniósł tylko koszty przeprowadzenia kampanii informacyjnej, za to produkcja nowych banknotów jest tańsza niż dotychczasowych. No i jak zwykle przy tej okazji także pojawia się pytanie, zdaje się pana Andrzeja, jeśli dobrze pamiętam, z Katowic, ile kosztują pieniądze? Tak czy inaczej, nowe banknoty wchodzą do obiegu i o tym z pewnością jeszcze będziemy mówić. 25 minut po godzinie 5. Za chwilę kalendarium, również to muzyczne. Zaufaj przeznaczeniu. Poprawisz, choćbyś chciał. Czekaj na wiatr, zjawi się sam. Wykorzystaj tę chwilę, może cię spotkać w środku dnia. Nie trać wiary w marzenia, tyle jest do stracenia. Pijemy za pora. No nie, nie przesadzajmy, za pół godziny już będzie zupełnie widno. 28 minut po 5. To jak zwykle czas na trójkowe kalendarium, również to muzyczne. W roku 1927 w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono pierwszą publiczną transmisję telewizyjną. Rok 1927. 20 lat później zmarł Henry Ford, amerykański producent samochodów, pionier motoryzacji. Przypomnijmy, że w 1903 roku założył w Detroit spółkę Ford Motor Company, był wegetarianinem, należał do wolnomularstwa. Zmarł w 1947 roku. Równo 19 lat temu w Warszawie oddano do użytku pierwszy odcinek metra od stacji Kabaty na południowym krańcu miasta do stacji Politechnika. Przypomnijmy, że ta budowa pierwszego odcinka trwała 12 lat, a było to 19 lat temu. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, pamiętamy o wszystkich solenizantach i jubilatach. Przypomnijmy tylko dziś Donata, Hermana, Przedsława i Rufina. raz jeszcze najlepsze życzenia. A w muzycznym trójkowym kalendarium, po części też filmowym, należałoby powiedzieć, wspominamy Adolfa Dymszę, aktor występujący w teatrach i kabaretach warszawskich. Urodził się 114 lat temu. Zmarł w 1975 roku. Kto może, robi głośniej. Ludzie i pentaki, i knajaki, same dranie, te sztubaki. Jeden za to nie jest matą, ale mędrzec i to właśnie ja. Bo ja jestem genialny, bacuś, nie laluś, cacuś, nie klituś, bajdusia, ktoś. Ktoś niezwykły, co w głowie ma coś, genialny, bacuś, sam nie wie co, ale cóż. Wunderkind, okaz, typek na pokaz, cuduś, kawior i łosoś. Kantyś, spinozuś, tyś, kantyś, spinozuś, nasz cudowny pupuś. To ja właśnie genialny, bacuś, co w głowie ma coś, sam nie wie co, ale coś. Wszystko umiem i rozumiem, pracy chętny i pojętny, nadzwyczajnie inteligentny, skromny przytem, z dużym sprytem, więc jak idę, zaraz mówią o. To ten słynny, genialny, bacuś, nie laluś, cacuś, nie klituś, bajduś, a ktoś? Ktoś niezwykły, co w głowie ma coś, genialny, bacuś, sam nie wie co, ale coś. Wunderkind, okaz, typek na pokaz, cuduś, kawior i łosoś. Kantuś, spinozuś, nasz cudowny pupuś. To ja właśnie genialny, bacuś, co w głowie ma coś, sam nie wie co, ale coś. Jestem genialny, bacuś, nie laluś, cacuś, nie klituś, bajduś jak ktoś. Ktoś niezwykły, co w głowie ma coś, genialny, bacuś, sam nie wie co, ale coś. Wunderkind, okaz, typek na pokaz, cuduś, kawior i łosoś. Kantuś, spinozuś, nasz cudowny bubuś. To ja właśnie genialny, bacuś, co w głowie ma coś, sam nie wie co, ale coś. To właśnie bacuś. To Adolf Dymsza w muzycznym, filmowym, trójkowym kalendarium w 114. rocznicę urodzin artysty. No a teraz, jako że minęła 5:33, czas na prognozę pogody. Ranek miejscami mglisty, zatem uważajmy. W dzień pogodnie na południu, pochmurno i deszczowo na północy, a po południu na północy i zachodzie też możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian, a w dzień od 15 stopni na Suwalszczyźnie, 18 w centrum, nawet do 20 na zachodzie. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Love. I'm Pan Rafał podpowiada to już tak po bandzie, jakby budzikowy alfabet Depress, Demono i Black Keys, to też mogło być przecież na D równie dobrze. Jefferson Airplane. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie, a to w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem 76 lat temu urodził się Spencer Dryden, amerykański perkusista formacji, zmarły w roku 2005. Szybciusieńko kartka z kalendarza, poniedziałek 7 kwietnia, na szczęście tym, którzy jakoś tak może niespecjalnie lubią poniedziałki, to dodajmy, że to już przecież ostatni poniedziałek w tym tygodniu już będziemy mieli za sobą, jak tylko się zerwiemy na równe nogi. Donata, Hermana, Przedsława i Rufina, dziś imieniny, a tak oryginalnych imionach wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, no i też do nas pozostałych. Pamiętajmy o wszystkich świętujących. Światowy Dzień Zdrowia to dziś, słońce obudzi się przed 6, zajdzie po 19, no a dzień dłuższy od najkrótszego w roku, to też taki pozytywny akcent, o ponad 5 godzin od najkrótszego. Wracamy do muzycznego trójkowego, nie czuję, że rymuje, w muzycznym trójkowym właśnie 33. rocznica śmierci Krzysztofa Klęczona. Kiedy wrócą ptaki do mazurskich gniazd, ruszaj tam, gdzie już żeglarze płyną szlakiem gwiazd. Wróćmy na jeziora, na wędrowny rejs. Znajdziesz tam cel swojej drogi wśród szumiących drzew. Białe, żadne, szmarek to ma to, a przy tobie przyjacielska. Gdzie ogniska blask, zostań tu, noc śpi w szuwarach, pieśni słucha las. Wróćmy na jeziora, na samotny brzeg, zostań tu, gdzie las i woda, masz tu cichy śpiew. Białe żagle, które kryje mgła, i nic nie mów, bo przygoda trwa. Na jeziora, gdy zapadnie mrok, znajdziesz tu swoją przygodę, wrócisz tu za rok, wrócisz tu za rok. Trójkowy budzik. Before you go, 'cause I'm not planning on going solo. Pierwsze nagranie w budziku. Aha, tego się nie zapomina. To było ponad... No dobra, powiem. Ponad 12 lat temu. A w muzycznym trójkowym kalendarium dlatego właśnie formacja, bowiem 29 lat temu, w 1985 roku, jako pierwsza zachodnia grupa rockowa wystąpiła w Chinach, a koncert odbył się w mieszczącej 10 tysięcy widzów w sali robotniczej w Pekinie. 1985 rok. Formacja WEM to dziś budząco właśnie w Trójce. Na dzień dobry, na 14 minut przed godziną 6. No właśnie, wraz z rozpoczętym sezonem rowerowym uaktywniają się złodzieje jednośladów. Eksperci przypominają o odpowiednim zabezpieczeniu roweru przed kradzieżą. Mogą w tym pomóc na przykład profesjonalne stalowe zapięcia. Jeśli jednak dojdzie do kradzieży, rower ma większe szanse wrócić do właściciela, kiedy się go specjalnie oznakuje. Specjalnym tajnopisem wpisuje się numer na ramę czy inne elementy sprzętu. Jest on później wpisany do kartoteki i w razie kradzieży roweru łatwiej go zlokalizować. Pamiętajmy o zachowaniu dokumentów zakupu roweru, które w przypadku kradzieży mogą być przydatne do jego identyfikacji. A z własnego doświadczenia nie zostawiać bez nadzoru. Nie żadne pod sklepem. Nie przypnę i idę na taras i wracam zaraz. Nie ma nic. Zawsze na oku. I to podejrzewam, że skuteczna metoda zabezpieczenia roweru przed kradzieżą. Wracamy do muzycznego trójkowego kalendarium. 14 lat temu zmarł gitarzysta basowy Perfektu Andrzej Nowicki. Ty nie bawicie już świat zabawek mechanicznych. Dręczycie ból. Nie fizyczny, zamiast słuchać bzdur głupich telefonicznych wróżek za siedmiu mórz. Spytaj siebie, czego pragniesz, dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko, udając, że śpisz. W głowie tropisz bajki z gazet, kiedy nie chcesz już śnić. Cudzych marzeń poza do mnie przyjdź i od progu bezwstydnie powiedz mi, czego chcesz. Słuchaj, jak dwa serca biją, co ludzie myślą, to nieistotne. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie tak, jakby świat się skończyć miał. Ciało mówi w miłosnej studni, już nie utoniesz. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak księżyc w oknie, śmiej się i płacz. Na linie nad przepaścią tańcz, aż w jedną krótką chwilę pojmiesz, po co żyjesz. Perfekt i kołysanka dla nieznajomej. Czuwa nad wszystkim, czuwa pan Jacek Night Security z Białegostoku. Nie da zginąć żadnemu roweru. -2 w Białymstoku. Ciepło, ciepło. No jak na Białystok, jak na początek kwietnia, to wiadomo. Za 10 minut 6 sprawdzamy listę obecności. Kto z nami, Bożena z Bielska-Białej pozdrawia. We Włocławku załapałem się na darmowe dmuchanko. To od pana Andrzeja z okolic Ryk. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim jadącym. Pani Ewa z Małopolski melduje swą obecność. Asia z Myśli Boże prosi, by trzymać kciuki, bo dziś zaczyna się wielka kontrola Urzędu Wojewódzkiego. Pani Małgosia z Wągrowca również z nami. Pan Mariusz też dziękuję za muzykę rozbudzającą. Ze skrzynki mailowej sporo sygnałów od państwa. No to szybciusieńko. Antypody, Wellington, pan Marcin, bardzo dziękujemy. Ekwador, Toruń, okolice Konina, Biłgoraj też nie śpi. Kraków, Sandomierz. Ponownie Kraków, Tarnów, Toruń, Mielec, Gliwice, Tampere, Finlandia, pan Irek na wachcie z trójką, gdzieś tam, Będzin, to od pana Darka, pan Marcin z Krosna, Leszek Skudowy z Zelów, pan Piotr z Kataru, Kataru Katarskiego, Kataru Wołomin, Kunów, województwo świętokrzyskie i okolice Tarnobrzega. Bardzo dziękujemy za poranną obecność. No to tak ku uciesze i ku pokrzepieniu serc, byśmy wspólnie razem już w komplecie zaczynali poranną audycję. Zapraszamy do trójki. 9 minut pozostało do godziny 6. Budzikowy dział wynalazczości. A dziś po czesku. Že v srdci ta je to takový nejvíc a nejhůř studený místo. Spící sopky se probudí, byl dlouho pryč kolem a v okolí, teď toužil a chtěl cítit blízkost. Čau mami, tak jsem tady zas, jsem agent Cooper, dám si koláč, hážu kříž na zem, hlavu mám nízko. Mezi ní byly detaily, kusy rodiny, který se rozpadly. Byl to šílený horor, hřeba taky vřízko. Mezi ní byly detaily, kusy koláče, který dopadly. Na ubru se na zem, ale na stole bylo čisto. Takový, že srdce buší hladový, cítíš to v sobě a víš to. Hrdinové nekecaj, jadou tam, kam nechce vůbec nikdo, na nejvíc a nejhůř studený místo. Čau lidi, tak jsem tady zas, jsem agent Cooper, radu po vás, prostě to najdu, už jsem blízko. Mezi ní byly detaily, jako si líčidlo, který dopadly. Na obru se na zem, ale po pláči bylo čisto. Mezi ní byly detaily, jako si líčidlo, který dopadly. Na obru se na zem, ale po pláči bylo čisto. Bolí to dlouho, bolí to dál. Bolí to dlouho, vzal za tu zataženou roletu a vstal. A mezi ní byly detaily, jako si líčidel, který dopadly. Na obru se na zem, ale po pláči bylo čisto. A mezi ní byly detaily, jako si líčidel, který dopadly. Na obru se na zem, ale po pláči bylo čisto. Hrdinové nekecaj, já jdu do tmy. Hrdinové nekecaj, já jdu tam, kam nechce nikdo. Hrdinové nekecaj, já jdu do tmy. Hrdinové nekecaj, já jdu tam, kam nechce nikdo. Hrdinové nekecaj, já jdu do tmy. Hrdinové nekecaj, já jdu tam, kam nechce nikdo. Hrdinové nekecaj, já jdu do tmy.